з рубяжоў добра зышлі. Ён любіў і неба гэта, недасяжную глыбь сінь і безмежжа горных светаў і адвечную іх плынь.